आप 24 घंटे जिंदगी के गुजारते हैं, अगर 5 नमाजों को जमा करें तो कितना टाइम हम नमाज को देते हैं? आप तो खैर मुत्तकी आदमी हैं तो आपने खुशू वाली नमाज 40-45 मिनट लगा लिए, अगर 5 नमाजें पढ़े तो कितना वक्त लगेगा? चलो आप आध घंटे से 1 घंटा लगा लें, आप मुख्तसर नमाज पढ़ लें लेकिन पूरी पढ़ें। पूरी पढ़ने का तरीका क्या है? सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि जब सुबह की रखते अल्लाह की सुई पढ़ते, मुकम्मल भी पढ़ते और हल्की भी पढ़ते, और बस वक्त लगता कि शायद सूरह फातिहा भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन मुकम्मल नमाज। आप जब कल्बो कालब से मुतवज्जे होकर पढ़ेंगे, हां आपने बहुत लंबी नमाज नहीं पढ़ी, सोच के जब आप पढ़ रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, उसके मानी आपको समझ है, तो ये नमाज आपको दुनिया जहान की अजमतों से नवाज देगी। हदीस ये कहती है और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यब्न आदम तफर्रग लिइबादती, आदम के बेटे जब इबादत का वक्त आए ना तो फिर टोटली फारिग होकर इबादत किया करो, दिल तेरा मेरी तरफ होना चाहिए, मैं क्या करूंगा? अमलअ यदैका रिज़्क़ा, मैं तेरे दोनों हाथों को रिज्क से भर दूंगा, तुझसे संभाले नहीं जाएगा। वो अमलअ क़ल्बका ग़िनान, और तेरे दिल को भी मैं गिना से भर दूंगा, तुझे कभी फकीरी का खौफ ही नहीं आएगा। वो इल्ला तफ़अल, और अगर तूने ऐसा ना किया, अमलअ यदैका शुग़ला, मैं तेरे दोनों हाथों को कामों से भर दूंगा, सुबह टाइम और ड्यूटी है, रात को और ड्यूटी है। वलम असुद फक्रक, तेरे दिल में कभी भी फकीरी खत्म नहीं होगी, माल होने के बावजूद तू रोता ही नजर आए। आज इबादत के इस पहलू पे मुझे और आपको गौर करना चाहिए, इबादत का ये पहलू बरकत वाला पहलू, इसलिए दिल लगा के नमाज पढ़ो। और दिल कैसे लगेगा? सोचो मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसी सलफ सालेहीन पुराने जब किसी को नसीहत करते हम कहते हैं ना, आजकल तो वो आदत ही नहीं बन गई है, पुराने जमाने में जब कोई आता था अंकल मामू को आता तो जल्दी से अपनी डिग्रियां लेके आते, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया। आज जमाना ज्यादा तरक्की कर गया है, जब भी कोई बड़ा आता है तो जल्दी से वो एल्बम ले आते हैं, मैंने यहाँ खड़े होकर भी पिक्चर उतरवाई, मैंने यहाँ भी उतरवाई, मेरी ना इससे भी मुलाकात हुई। अब वो दौर ही खत्म हो गया है, लेकिन वो नसीहत क्या किया करते? इत्तकल्ला, अल्लाह से डर जाओ। दूसरी नसीहत क्या करते? बेटा नमाज सोच के पढ़ा था। तो मैं भी आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, एक मरतबा खूबसूरत वजू करके 2 रक्ते सोच के पढ़ के देखिए, आपको आपकी इस 2 रक्तों का और बाकी रक्तों का फर्क नजर आए।